گیر لهری خانه گیر لهری خانه دنری کفر ور پکی دی تختی با حکوم دعوت ولاری تری ور کی دی گیر لهری خانه گیر لهری خانه دنری کفر ور پکی دی تختی با حکوم دعوت ولاری تری ور کی دی تختی با حکومت دعوت ولاری تری ورکی دی تكتب فكما دعوت لارت وركيدي غير لهر خانا غير لهر خانا دان علي كفر وركيدي تكتب فكما دعوت لارت وركيدي تكتب فكما دعوت لارت وركيدي دل تکم پردی چی حبیبی پزورا غلیدی دل تکم پردی چی حبیبی پزورا غلیدی غرونا او دری غرونا او دری پک کرو بندی ڈکیدی تختی با پکو مادا و تو لاری تو رکیدی تختی با پکو مادا و تو لاری تو رکیدی گیر لهری خوانا گیر لهری خوانا دان علی کفر ور پکیدی تختی با پکو مادا و تو لاری تو رکیدی تختی با پکو مادا و تو لاری تو رکیدی تختی با پکو مادا و تو لاری تو رکیدی پتا یاد لری الحکمت تقاریر سینٹر بلدی پلازا پہلی منزل میزان چوک کوئٹہ